Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle yapmış olduğunuz ibadetleri, tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Allah Azze ve Celle kafirlere fırsat vermesin. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Evet kardeşlerim, Ramazan sohbetlerine devam ediyoruz. Sohbetimizin mevzuu Afra Hanım ricasının olmadan önce faziletli insanlarla beraber oturup kalkma, salihlerle arkadaşlık yapma, onlarla yeme içme üzerine idi. Aynı sohbete Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatleriyle devam ediyoruz. Bugünkü ilk sohbetimizde zikredeceğimiz rivayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen kadın dört sebepten birisiyle alınır. Malı, soyu, güzelliği ve dindeki takvasından. Sen diğerlerini geç. Dinde takvalı olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet kardeşlerim, demek ki fazilet sahipleriyle beraber olmak konusunda bu hadis çok güzel bir irtibat kuruyor. Biraz düşündüğümüzde geçici arkadaşlıklarla bile iyileri ve hayırlı kimseleri tercih etmeyi tavsiye eden dinimiz, bir hayat boyu arkadaşlık yapacağımız eşi seçmede bize tavsiye olarak neyi gösteriyor? Dinde takvalı olanı seçin diyor. Ve bu nokta çok önemlidir. Ömür boyu mutlu olmak istiyorsak, geçim yapmak istiyorsak, dünya ve ahiretimizi kurtarmak istiyorsak, elbette ki iyi ve hayırlı kişi olan, dinde takvalı olan bir eş almak gerekir. Hiç kuşkusuz eş seçimi, dost, arkadaş seçiminden çok daha önemlidir kardeşlerim. İnsanın en çok etkisinde kaldığı kişilerin başında eşi gelir. Böyle olunca dünya ve ahiret mutluluğu peşinde olanlar için eş seçimi iyilerle beraber olma niyetinin ilk ve en ciddi göstergesidir. Eş seçiminde dikkatli davranmayanın dost seçiminde de dikkatli davranması mümkün değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toplumdaki çok önemli bir gerçeği tespit etmektedir. Hemen hemen her devirde evlenecek kimselerin eş seçimindeki ölçüleri aynıdır. Ya güzelliğinden alır, ömür boyu kendini yakar, ya soyuna aldanır alır, ya malına aldanır alır, ya da dinde takvalı mı ona bakar. Önce gerçeği böylesine ortaya koyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün sonuçlarıyla birlikte meseleyi değerlendirdikten sonra sen dinde takvalı olanı seç tavsiyesini bulundurmaktadır. Kardeşlerim, ailenin oluşumunda hemen hemen her toplum kesiminde dikkate alınan eşin malı, soyu, sopu, güzelliği ve dindeki takvası gibi hususlar arasında ilk üçün her zaman bir şekilde sona ereceği ya da geçerliliğini kaybedeceği zamanlar gelecektir. Mal biter ya da bir felaketle, bir yangınla, bir depremle veyahut olası bir felaketle ne yapabilir? Yok olup gidebilir. Güzellik geçicidir. Günün birinde ortadan kalkıverir. Soy, sop, hasep, nesep bu da hiç akla gelmedik sıkıntılara vesile olabilir. Eşler arasında huzursuzluğa da yol açabilir. Tarafsız ve etraflıca düşünüldüğü zaman dini duygu ve iman gücünün yani dinde takvalı olmanın sürekli mutluluk ve olumluluk kaynağı olduğu anlaşılacaktır. Çoğu kimse takvayı zor zamanlarda, kara günlerde aranan, mutluluk anlarında kendisine o kadar ihtiyaç duyulmayan bir nitelik sanmaktadır. Oysa dinde takvalı olma, tasa ve kıvanç zamanlarında her zaman, her yerde, her türlü şartlarda etkisi büyük, insanı kulluk çizgisinde tutabilen, olayları ve dünyayı inançlara göre değerlendirme imkanı veren, üstün ve her zaman geçerli olan bir meziyettir. Dinde takvalı olan bir eş, varlık içindeyken Allah'a hamd etmeyi bilir, israf ve müsrif olmaz. Başa bir bela, musibet geldiğinde biz Rabbimizden geldik, yine ona dönücüleriz der, Allah'ına ne yapar? Tevekkül eder. Sıkıntıya geldiğinde, başları dara geldiğinde ağlayıp sızlayıp eşini zor durumlarda ne yapmaz? Bırakmaz. Diğer taraftan bilinen bir gerçektir ki insan iki halde sevinç ve üzüntü hallerinde tehlikeyle karşı karşıya gelir. Sevincini ve üzüntüsünü herhangi bir günaha vesile kılmadan yaşayabilmesi tamamen dindeki bağlılığına, takvasına bağlıdır. Aleyhissalatü vesselam, müminin durumu gıpta ve hayranlık vesilesidir. Çünkü her hali kendisi için bir hayırdır. Böyle bir sevinç, böyle bir özellik sadece mümindedir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sevinecek bir şey olduğunda şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur diyor. Kardeşlerim, hayat sevinçler ve üzüntüler halinde devam ettiğine göre her halde ve her olayda takvaya ihtiyaç olacaktır. Bu sebeple eğer eşi dinde takvalıysa, tercih bu yönlüyse hayatta kulluk çizgisinde yıkılmadan devam edebilmenin ve çevreye yararlı olabilmenin ilk ve temel şartıdır. Giderek zorlaşan hayat şartları içinde daha takvalı insanlara ve onların meydana getirdiği ailelere ihtiyaç olduğu gün gibi aşikardır. Demek ki gelen nastan anlayacağımız bazı notlar var. Neymiş? Eş seçerken dinde takvalı olanı seçeceğiz. İyilerle beraber olma niyetinin bir göstergesi ve mutluluğun temel şartı budur. Demek ki aleyhissalatü vesselam toplumdaki eğilim ve gerçekleri görüyor ve onlar içinden Müslümana en faydalı olanı tavsiye ediyor. Demek ki ümmetin mutluluğu aleyhissalatü vesselama da mutluluk veriyor. Demek ki fazilet ve hayır sahipleriyle beraber olma ilkesi eş seçme, aile kurmasından başlamaktadır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Aleykümselamun aleyküm. Gelen rivayette Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cibril'e bizi daha sık ziyaret etmeni engelleyen nedir diye sordu. Bunun üzerine biz ancak senin Rabbinin emriyle ineriz önümüzde, arkamızda ve bunların arasında ne varsa hepsi Rabbinindir ayetini indi. Kardeşlerim, hadisimizde Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril Aleyhisselam'la ne kadar çok beraber olmak istediğine dair bilgi bulmaktayız. Fazilet ve hayır ehlini ziyaret etme, onlarla beraber olmakta bizzat Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrını belgeleyen bu hadis-i şerif çok dikkat çekicidir. Tabiatıyla Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber. İstediği zaman Cibril'in yanına gitme imkanına sahip değil. Cibril'in kendisine daha sık gelmesini ve kendisiyle uzun süre beraber olma imkanı bulmayı arzu etmektedir. Burada önemli olan nokta, Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine vahiy getiren Cibril Aleyhisselam'la daha sık görüşme ve daha çok bir arada bulunma arzusudur. Bu arzu ve niyet, fazilet sahiplerini ziyaret etmek konusunda ümmeti ciddi şekilde teşvik etmek demektir. Bugün öyle hallere geldi ki toplumumuz, maalesef kimsenin kimseye gitmediği, hasta olsa bile ziyaret etmediği, hele hele salih insanların ilim meclislerinin tamamen boş kaldığını görmekteyiz. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu, buna rağmen Cibril'le oturup konuşma arzusu hissediyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet, yine gelen bir rivayette Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Müminden başkasını dost tutma, yemeğini mümin yesin diyor. Evet kardeşlerim, çok önemli ve dikkat çekici bir hadis-i şerif. Beşeri ilişkilerin bir yönünü dostlar ve dostluklar oluşturur. Her insan kendisine başkalarından daha yakın hissettiği arkadaşlar, dostlar edinir. Onlarla samimi ilişkiler kurar, sırrını açar, acısını söyler, sevincini paylaşır, birçok sözlerini onunla ne yapar? Paylaşır. Başkalarına aşmadığı sırlarını, dertlerini, düşüncelerini, dileklerini ona söyler. Onlarla beraber olmaktan zevk alır ve fırsatını kollar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bir noktaya dikkat ediyor. Arkadaşını dikkatli seç. Müminden seç, otur, onunla yemeğini ye diyor. Demek ki kardeşlerim, mümin vasfını taşımayan biriyle oturup kalkmamızı, düşüp kalkmamızı, yemek yememizi, yakınlık, ünsiyet kurmamızı dinimiz istemiyor. Neden? Çünkü eğer müminle arkadaşlık yapmayacak olursan, sırrını vereceksin, acını paylaşacaksın, her türlü sözünü paylaşacaksın. O da seni etrafa ifşa ederse, rezil, perişan hale seni ne yapabilir? Düşürebilir. Evet kardeşlerim, şuna işaret edelim ki dostluk, normal beşeri ilişkilerin bir ileri derecesidir. Öyle olur ki, yıllarca arkadaşlık yapan insanlar birbirleriyle dost olmazlar. 40 yıllık arkadaş, arkadaşlıkta kalmıştır ama dostum demez. Dostluk çok özel bir şeydir. Ve özel bir ilişkidir. Herkesten iyi geçinme mümkünse, herkese faydalı olma Müslümanın görevleri arasındadır. Burada kendisine ve dost tutacağı, yani daha yakın ve sıcak ilgisine mazhar kılacağı kimsenin olgun Müslümandan olması tavsiye edilmektedir. Evet kardeşlerim, bakın toplumda hemen hemen her insanın dostunun hatırına yaptığı birçok şey olur. Dostun olgun mümin olması, kişinin yanlış işler yapmaması, yanlış yollara düşmemesi ya da altından kalkamayacak sorumluluklar yüklenmemesi bakımından çok önemli bir husustur. Rabbimiz Bizi müttakilere lider yap. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim, birlikte olma, beraber düşüp kalkmak için arkadaş seçmek bir yerde tercih meselesidir. Müslüman da tercihlerinde müminlere öncelik vermekle yükümlüdür. Çay içer misin baba? Çay içer misin? Burada dikkat ederseniz, kafir ve münafıklarla sıkı fıkı olma, onlarla sohbete düşkünlük gösterme demektir. Hadisin anlatmak istediği bu. Kafirlerden, münafıklardan, kişiliksizliğinden, salyalı gezenlerden uzak durun diyor. Mümini dost edinmenin ilk adımı budur. Yani müminlerden dost bulamazsan onlardan da edinebilirsin demek değildir. Kafirlerden, münafıklardan uzak dur diyor. Ve dikkat ederseniz hadisin ikinci kısmında yemeğini müttakilerden, müminlerden başkasına tattırma. Yani yemeğini ancak muttaki olanlar yesin. E demek ki bu tavsiye sen müminle beraber ol, beraber otur, beraber ye, iç. Neden kardeşlerim? Münafığın karnını doyur, senin ikramın karnındayken gider, bir de üzerine tatlı olarak senin ne yapar? Etini yer. Orada burada gıybetini yapar, her türlü aşağılık şeyi ondan beklersin. Ama mümin öyle değildir. Ali radıyallahu anh dediği gibi, dost kimdir diye sorduklarında, başına bir bela musibet geldiğinde senin yanında olan değil, sana gelen bela ve musibete göğsünü açıp karşı durandır demiştir. Allah bize böyle dost olma ve dost olanlardan eylesin. Acaba yemek yedirmek ya da geniş, daha geniş anlamıyla iyilik yapmak için iyi kimseleri mi bulmak gerekir? O takdirde kötü ya da hatalı kimseleri nasıl düzeltme imkanı bulunacaktır? Evet kardeşlerim. Yemek, ikram, dostluk bunlar özel dedik. Onlar seve seve fakir ve yetim esirlere yedirilebilir. Zira esirlerin takva sahibi olmaları bir yana birçoğu belki de Müslüman değildir. Bu demektir ki ihtiyaç değil, ikram faslından olan yemeklere yani dost tuttuğun insanlara dikkat edip onlarla yemek yediğinde müttakilerle beraber ol, yemeğini müttakiler, müminler yesin diyor. Yani topluca ikram ettiğin veya infak ettiğin şeyler değil. Birlikte dost tuttuğun anlatılıyor. Evet, geçtik. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insan dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz dost tuttuğunuz kişiye çok dikkat edin diyor. Evet kardeşlerim. Fazilet sahiplerini ziyaret, onlarla beraber olma, onların kendisini ziyaret etmelerini ve dualarını isteme gibi dostça ve sıcak insani ilişkilerin ele alındığı bir konuda elbette insanın kendisine sırdaş ve yakın arkadaş edineceği kişilerden bahsedilmesi gerekir. Halil insanın en yakın dostu manasındadır. Hemen hemen her fırsatta beraber olduğu kişi demek olduğuna göre böylesine uzun bir arkadaşlık, böylesine uzun bir arada bulunma muhakkak ki insanların birbirinden etkilenmesine sebep olacaktır. Bir kere hadise baktığımızda kişi dostunun gidişatı ve dini üzerinedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse arkadaşlarınıza dikkat edin. Zaten gerçek dostluk ancak dini uyumlulukla gerçekleşir kardeşlerim. Kafirlere bakın, onların arkadaşlığı birlikte otururlar, yerler, içerler, gezerler, tozarlar. Sonra bir bakmışsın boyunlarını vururlar, birbirlerine ne yaparlar? Öldürürler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sakın benden sonra kafirlerin arkadaşlığı gibi arkadaşlık yapmayın. Onlar bir araba oturur, yer içer, sonra da kalkar birbirlerinin boyunlarını vururlar. Sakın sizler öyle ne yapmayın, olmayın buyurmuştur. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Duygu, düşünce, zevk, tavır, dünya görüşü hep dostun düşüncesi, yaşantısı, hareketi üzerinedir. Elhamdülillah. Evet, atalarımız da bu gerçeğe ne diyor? Kır atın yanında duran ya huyundan ya da suyundan diyerek dikkat çekmişlerdir. Dostluğun etkilenmeyi ve bu etkilenmenin sonucunda yaşayış biçimi ve din edinmeyi bile kapsadığı sosyal bir gerçek olunca alınacak tedbir ve ölçüde kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, herkes dost edineceğine çok dikkat etsin şeklinde belirtmiş bulunmaktadır. Herkes etrafına bir bakmalı. Beraber arkadaşlık yaptığı insanlarla oturup konuştuklarına bir bakmalı. Dedikodu, gıybet, dünyalık, kasalma, asalma, ondan bundan mı konuşuyor? Yoksa bir araya geldiklerinde Allah'ı zikredebiliyorlar mı? Ahireti düşünebiliyorlar mı? Birbirlerini Hakk'a sevk edebiliyorlar mı? Bakın Musa Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle Firavun'a yönlendirdiğinde Musa Aleyhisselam ne diyor? Kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl. Ne yapalım? Seni çok çok zikredelim. Daha çok ne yapalım? Analım. Demek ki insanın hayırlı dosta, hayırlı arkadaşa, Allah'ı zikredecek insana ihtiyacı var. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi dostunun dini üzerinedir. Öyleyse arkadaşlık, dostluk yaptığınıza çok dikkat edin diyor. Demek ki dostların ve dostlukların sadece dünyada değil, ahirette de insanın mutluluğuna veya mutsuzluğuna bir işaret vardır. Allah Azze ve Celle kitabında o gün zalim olan kimseler ellerini ısıracak. Ah, ah keşke ben de peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Bana vahiy gelmişken gerçekten beni ondan o saptırdı. Şeytan insanı yapayalnız, yardımcısız bırakır diyecektir diyor Furkan suresinin 27'den 29'a kadar. Maalesef kardeşlerim, ayetin de getirdiği gibi dünyada dalanlarla dalarsınız. Dedikodu, gıybet, birliği, beraberliği bozan insanlarla düşüp kalkarsınız. Müminliğinizi bozarsınız. Eminliğinizi bozarsınız. Müslümanın yüzüne bakacak suratınız kalmaz. Ondan sonra ben nasıl bu hallere düştüm? Sen Allah'ın dinine yardım eden insanın yanında olmazsan, Allah'ı zikreden insanla beraber oturup Allah'ı zikretmezsen, oturur onun etini, bunun etini yersen, oturur sana dini öğreten insanı tefe çalarsan, herhalde rahmete değil kazaba uğrarsın. Çünkü kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz de ona şeytandan bir arkadaş ne yaparız? Ona musallat ederiz diyor. Evet kardeşlerim, öyle zavallı insanlarla karşılaşıyoruz ki gurur, kibir içinde aynen şu sözü söylerler. Ben falancayla dostum ama onunla da görüşürüm, bununla da görüşürüm ama ondan ben hiç etkilenmiyorum gibi boş sözler, boş lakırt eden aptal dangalakları çok çok görürsünüz. Bu gibi boş savunmalarla avunmak yerine insanın beğendiği kişilere benzeme, o insanların, o sahabenin iman ettiği gibi iman etmeye, onları örnek almaya, salih, faziletli insanlarla beraber olsan, kafanı, zihnini, gidişatını hayırlı işlerle yorsan da, bedenini, aklını, fikrini dedikoduyla, gıybetle, boş şeylerle uğraştıracağına, hayırla uğraştırırsan en azından samimi, emin, iyi bir Müslüman olursun. Sonra aynı çay kaşığı gibi içini karıştıranlar, çay durulduğunda nasıl kaşık çıkarılıp kenarıya konursa, onlar da kenarıya konurlar. Ne atları kalır, ne sanları kalır. Hiçbir şeyleri kaymaz, kaybolur giderler. Ölüsü olur, tek başına kaldırır. Düğünü olur, davulu zurnasını kendisi çalar. Evet, dünyadayken ölmeden yapayalnız kalıverirler. Allah hepimize hayır versin. İnançlarının, dostlarının etkisinde kalan insan, insanı en çok dostu etkiler ki, sonuçta dostuna her zaman ne yapacak? Dikkat edecek. Ölçülü sevecek. Dostluğunda da, düşmanlığında da ölçülü olacak. Evet. Ve Müslümanın, Müslümandan başka dostunun olmadığını ne yapacak? Bilecek. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi dostunun dini üzerinedir diyor. Öyleyse herkes gidişatına, dostuna ne yapsın? Dikkat etsin diyor. Evet, diğer rivayete bakacak olursak, Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'dan geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Evet, yine başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam, bir kişi bir topluluğu sevdiği halde onların seviyesine erişemese bile böyle biri hakkında ne buyurursunuz diye sorulduğunda kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Evet, yine bir rivayette Enes naklediyor radıyallahu anh, bir bedevi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelerek kıyamet ne zaman kopacak ey Allah'ın Resulü diye bir soru soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne hazırladın diye soruyor. Adam diyor ki benim çok çok ibadetim, çok çok hayrım yok diyor. Ama ben seni çok seviyorum ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sen sevdiğinle berabersin buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Demek ki kardeşlerim, hayır ehlini ziyaret edip onlarla beraber olma mutlaka onun yaptıklarını yapmaya bağlı olduğu sanılabilir. Ama hadislere de dikkat edecek olursak hepsi farklı farklı, fazilet sahibi kişilerle beraber olmanın birçok yolunun olduğunu göstermektedir. Salihleri, iyileri sevme. Her üçünde de hadisin kişinin sevdiğiyle hem orada hem de burada beraber olduğu genel bir kaide olarak karşımıza gelmektedir. Öyleyse kardeşlerim, kişi sevdiğiyle beraberdir beyanına baktığımızda iyilik, kötülük yapılmamış. Demek ki insan sevdiğinin sevdiğiyle beraberse en azından duygusuyla, en azından gidişatıyla, ona beslediği sevgiyle ne yapacaktır? Kendine çeki düzen verecektir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Hatta bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'i, Ömer'i sevdiğini söylemiştir. Biz de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı, Ebu Bekir'i, Ömer'i, ondan sonra gelen bütün sahabeleri seviyoruz, beraber olmayı umuyoruz kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın burada kıyamet ne zaman kopacak sorusuna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soruyu soran o şahsı ne yapıyor? Hayra yönlendiriyor. Kopacağı günü merak edeceğine ne yap diyor? Ne hazırladın diyor. Yani namaz, ibadet, bunlara bak önce sen diyor. Yani kendini hazırla. O zaten ne yapacak? Kopacak. Onun vakti saati geldiğinde zaten bir saat, bir dakika geriye ne yapmayacak? Alınmayacak. Öyleyse sen kendini şu an kopacakmış gibi ne yapmak zorundasın? Hazırlamak zorundasın. Bu da ancak kişinin sevdiğiyle beraber olması, salih insanlarla birlikte olması, hayra giden insanlarla birlikte olması, fazilet sahibi olan insanlarla birlikte olmasıyla alakalı olan bir şeydir. İşte dinimiz buna ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Evet. Gelen hadisimizde Elhamdülillah Rabbil Alemin. Çok önemli bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar altın, gümüş madenleri gibidir. İslam öncesi dönemde hayırlı olanlar, İslam döneminde de İslam'ı kavramak kaydıyla hayırlıdırlar. Ruhlar askeri birlik gibidirler. Birbiriyle tanışan ruhlar birbiriyle kaynaşır, tanışmayan da ayrılıklara düşer diyor. Evet. Demek ki insanların fıtratan işlenilmeye müsait tarafları var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İnsanlar madenler gibidir. İşledikçe parıldar, cevheri, altını, gümüşü ortaya çıkar, curufu, yani hoşlanılmayan duyguları ne yapar? Gider diyor. Bu ancak faziletli insanlarla birlikte olmayla mümkündür. Soyla, sopla değil, insanlar değişik kabilelerden gelme, farklı kabiliyetler ve ahlakı değerlere sahip bulunmakta. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Aleyhissalatü vesselam burada bir şeye daha dikkat ediyor. Dikkat çekiyor. Sizin diyor cehalette önde gideniniz, önderleriniz İslam'da da önde gidenlerinizdir. Yani fazilet sahipleriniz. Cehalette ayak takım olan İslam'da da aynıdır diyor. Nasıl ki ahlaksız, edepsiz, yalama olan insanlar ben Müslümanım deyince kendi hal ve hareketlerine dikkat etmediğinde toplum içinde bakıyorsunuz, ona laf getiren, ona götüren, haset eden, gıybet eden, toplumu yaralayan veya olmaz aşağılık birçok huyları yapan hep o insanlardan çıkıyor. Karakterli, dürüst, yiğit insanlardan, eli, dili emin olanlardan böyle bir davranış ne yapmazsın? Beklemezsin. Olmaz. Evet, Rabbim bizlere hayır versin. İyilerle birlikte kılsın. İyiliklere meyilli kimselerin adetini artırsın. Toplumda iyiler, güzeller söz sahibi olsun. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.